per sitster, sorti pel vixter, sorti per saiga vix, man rapadi metiensets, vinte no per sitster, sorti pel vixter, sorti per saiga vix, man rapadi metiensets. Es que trae tan rapadito.